Nedokážu si představit, co bych tam dělal a stejně nemožná je pro mě představa stýkat se s takovými, jako je žlutá, řekl černý adept chladně. Dokud nebudeš potřebovat kouzelný lektvar nebo nějaké zvíře, ty arrogantní protivo, řekla žlutá. Pak budeš s babiznou jinak mluvit. Vedla stila dál. Tihle lidé mě znervózňují, postěžovala si modrá paní šeptem. Můj pán mě mezi ně nikdy nebral. Tvůj pán měl výborný vkus, ozval se za nimi zlomyslně hlas černého adepta. Takže modrý není tvůj manžel. Zeptala se s úšklepkem žlutá. Tihle venkovani jsou ale hlupáci, poznamenala. Nenazývej modrou paní venkovankou. Rozzlobil se stile. Cítil se, jako kdyby procházel hnízdem škorpionů. Rozkošný obličej žluté adeptky se roztáhl v širokém, chladném úsměvu. Budu ji nazývat tím, čím je, doplnila rychle modrá paní, aby předešla konfliktu. Mí předkové byli vždycky vesničané, farmáři a chovatelé dobytka a já se za to nestydím. Žlutá změkla. Ano, na chování zvířat není nic špatného. Tvůj vesnický status se však trochu změnil, když se zprovdala za modrého adepta. Vypadlo mi to z paměti. Adepti rozhodně nebyli zvyklí se jen tak něčeho vzdát nebo uznat svou chybu. Stile si uvědomil, že se začíná chovat stejně jako oni. Neměl však tu pravou náladu své chování změnit. Ty si z ní děláš blázny. To už je pryč, řekla žlutá. Jestli chceš, mám nápoje lásky, které... Už dost, řekl stile. Paní je vdova. Snažím se jen udržet modré království a pomstit křivdu, která byla spáchána. Nejsem její manžel. To je zvláštní, mumlala si žlutá. Má takovou moc, že očaroval celé stádo jednorožců a nepoužije ji na paní, která je tak krásná, jak jen smrtelnice může být a která mu prakticky podle práva připadá. Že by byl blázen on, možná podle tebe, řekla modrá paní. Asi ano, uzavřela žlutá a pokrčila rameny. Přišli k muži v červeném plášti. Byl téměř 6 stop vysoký, s rusými vlasy a kníry. Červený. Modrý, představila je žlutá adeptka. Červený natáhl ruku a pevně stilovi stiskl pravici. Jsem rád, že tě poznávám, řekl s úsměvem. Měl pěkný obličej a zdálo se, že je asi stejně starý jako stile, i když jeho převlek trochu mátl. Žlutá je přivedla k poslednímu páru v pavilonu. Zelený a jeho partnerka, řekla. Zelený adept byl malý a tlustý, stejně jako jeho manželka. Oba na sobě měli zelené oděvy a blízkavé zelené šperky, asi smaragdy. Modrý a jeho paní. UHHM, řekl zelený adept stručně. Teď se dívejme na vystoupení. Ale zelená paní udělala na modrou paní malé pozdravné gesto. Tohle jsou letos všichni, řekla žlutá. Setkala jsem se při jiných příležitostech ještě s oranžovým, fialovým a šedým adeptem. Ti ale žijí daleko. Možná ještě existují jiní adepti, o kterých dosud nevíme. Jsme všichni takoví tajnůstkáři. S dalšími se setkávám na ostatních olympiádách. Další olympiády. Zeptal se stile a vzpomněl si, že se hřebec o něčem takovém zmínil. Každý významnější druh má tu svou, ujistila ho žlutá. Vlkodlaci, upíři, sněžní démoni, draci, jedna lepší než druhá. I když já si myslím, že nejlepší je ta elfí s jejich tanci a neobvyklými zbraněmi. Už si to někdy viděl, drahoušku. Viděl jsem tančit jen malé slečny, řekl stile. Modrá paní se zamračila, ale nic neřekla. Právě začal formální program olympiády. Stile a paní si sedli a dívali se. Nejprve se usadilo několik stát jednorožců jako diváci, každé do vymezené lokality. Potom na plochu vypochodoval vlastní tým závodníků, kteří si do kroku vyhrávali na rohy a vydupávali rytmus. Byl to impozantní úvod. Každá skupinka pochodovala jako na přehlídce, vedená svým hřebcem. Každý jednorožec měl roh skloněný přesně v úhlu 45 stupňů, každému hrdě vlál ocas. Kopyta měly vyleštěná tak, že se na slunci blýskala a spolu se spirálami rohů vrhala spršky světel. Byly nejrůznějších barev a odstínů: červení, oranžový, zlatí, žlutí, bílí, šedí, modří, černí, hnědí, proužkovaní, tečkovaní i kostkovaní. Někteří byli jednobarevní, jiní strakatí, ale všichni byli nádherní. Modrá paní dostila šťouchla a ukázala mu na jednu skupinku, kde pochodovalo 16 vybraných kusů, oblíbenci vůdčího hřebce a mezi nimi Neisa. Ta kráčela v poslední řadě na samém kraji směrem k pavilonu. Ani se nepokoušel ji schovat doprostřed. Řekl stile úžasle. Neisa byla menší než ostatní jednorožci, necelých 14 dlaní vysoká a jako jediná z nich měla tradiční konskou barvu, znamení hanby mezi jednorožci. Teď ale byla Klisna a přítelkyně adepta a i když zvířata na fázi se adeptů většinou bála, samotný fakt adeptovy přízně byl tak mocný, že se Nejsa nyní mohla účastnit olympiády v pozici, o jaké se jí dříve ani nesnilo. Dnes poprvé se směla připojit ke svému stádu a pochodovat na přehlídce. Očividně se jí to líbilo. Smutná minulost byla zapomenuta. To všechno stile pro Nejsu udělal od okamžiku, kdy ji skrotil. A tak si pomohla i ona sama, když mu umožnila používat magie. Hudba vrcholila v mohutný chorus. 8 vůdčích hřebců udávalo tón a 800 jednorožců jim disciplinovaně odpovídalo. Půda se otřásala pod rytmickými údery stovek kopyt, vzduch rezonoval melodií. Něco takového by nedokázal žádný lidský orchestr. Stile si nepamatoval, že by se kdy účastnil tak grandiózní podívané. Pochodovali těsně kolem pavilonu adeptů a když k němu byli nejblíž, všechny rohy se zvedly a otočily doleva v pozdravu. Hudba na okamžik stichla a to bylo působivější, než kdyby zahráli fortissimo. Pak pochodovali pozdravit další diváky a hudba se opět rozezněla. Stile teprve teď začal zkoumat další přihlížející. V jednom místě byli shromážděni vlkodlaci. Jinde byli netopíři. Další sedadla obsadili elfové a na dalších seděli rohatí démoni. Všichni přišli, vydechl udiveně Stile. Všichni, kteří něco znamenají, odpověděla žlutá. Dokonce i pár lidí. Tím si Stile nebyl jistý. Znamenalo snad, že lidé patří na fázi k těm méně významným tvorům. Nebo je ostatní tvorové prostě mezi sebou nechtějí. Úvodní vystoupení skončilo. Teď byly na řadě individuální soutěže. Vlkodlaci poskakovali, netopíři poletovali a elfové cupitali od jednoho pavilonu k druhému. Co se to tu děje? Zeptal se Stile. Rozhodčí, řekla žlutá a postavila se. Rozhodčí, jsem jedna z nich, to jsem ti neřekla. Teď už to chápu, mumlal si Stile. Ne tak docela. Ale když nakoukneš o dva pavilóny dál, možná to všechno pochopíš. A odešla. Objevil se démon a mladý muž se sokolí hlavou a přidali se k ní. Tvořili tým rozhodčích pro jednu disciplínu olympiády. Soutěžící jednorožci klusali na svá místa. Na okamžik zavládl na kolbišti zmatek, jak se přesunovali sem a tam. Před stanovišti rozhodčích se začaly tvořit fronty. Přiběhlo 16 jednorožců a postavili se do řady před pavilónem adeptů. Na tomto stanovišti se soutěžilo v akrobacii. Na jiném v trojboji, na dalším ve skocích do dálky, na jiném pak skok do výšky. Další soutěžní disciplíny byly šermování rohy, hra na roh, tanec a umělecký pochod. Nejsa se svým bratrem Klipem se přihlásili do kategorie párového tance a v tom se soutěžilo na opačné straně sportoviště. Stile ke své lítosti bohužel neviděl, co se tam děje a tak obrátil svou pozornost k místním disciplínám. 12 účastníků tvořili hřebci na nižších postech ve stádě. Systém stát takové nevýrazné samce nepotřeboval, nebylo jim ani dovoleno oplodňovat klisny a ve stádě byli tolerováni tak dlouho, dokud dokázali s ostatními udržet krok. V případě války, pomyslel si Stile, jejich místo určitě bylo v předních liniích. Tam se již tradičně umisťovali vojáci, na kterých nikomu nezáleželo. Samozřejmě se mohli účastnit olympiády. To pro ně byla hlavní příležitost, jak na sebe v době míru upozornit. Stile si uvědomil, že tyhle různé olympiády všech možných tvorů jim dávají podobné vzrušení, zábavu a šanci se prosadit jako otrokům na protonu hra a turnaj. Byl to paralelní systém, užívaný pro uvolnění napětí a frustrace nižších tříd. Žlutá, jako adeptka, převzala řízení chodu tohoto kolbiště. Tobě přiděluji číslo 1, řekla jednorožci vlevo vzadu. Když se v průběhu soutěže ozve tvé číslo, hned odpovíš, nebo přijdeš o získané body. Rozumíš, jednorožec poslušně kývl rohem. Žlutá pak podobným způsobem očíslovala zbývající soutěžící až do čísla 16. My jsme hlavní rozhodčí, pokračovala. Démon Hrůzňák, který patří mezi zkušené členy svého rodu a dělal sudího s ďábelským nasazením i na jiných hrách. Když byl mladý, sám vyhrál podobnou disciplínu na olympiádě démonů. Ozval se zdvořilý potlesk, většinou od diváků, kteří se v okolí shromáždili. Byli to převážně démoni, a tohle je lesklé oko z rodu sokoláků, vítěz olympiády v disciplíně chytání králíků. Je dostatečně zběhlý v bodování skotačících jednorožců. Ozval se poněkud silnější potlesk, většinou od tvorů se zvířecími hlavami, kteří se nacházeli mezi publikem. A já jsem žlutá adeptka, uzavřela představování. V běžném životě jsem stará babizna, jejíž způsob obživy je známý prakticky všem zvířatům. Přesto věřím, že jsem dostatečně kvalifikovaná na posuzování výkonů zvířat a v tomto ohledu jsem zcela objektivní. Zavládlo ticho a posléze velmi nejistý potlesk. Modrá paní se rozhlédla, zamračila se, zkousla a začala plácat rukama. Partnerka zeleného adepta se k ní vzápětí přidala. Pak začaly tleskat i Stile a Zelený. Po chvíli se přidali i ostatní přihlížející, kteří se za své chování zastydili. Všichni měli ze žluté adeptky a jejich pastí na zvířata strach, ale nic z toho zde na olympiádu nepatřilo. Žlutá adeptka se jako rozhodčí opravdu zdála kompetentní a objektivní. Stilovi se opět vybavila paralela s Protonem. Střelec mu prokázal přízeň a způsobil tak, že ostatní občané museli reagovat stejně zdvořile bez ohledu na tradiční vztahy mezi občany a otroky. Tentokrát byla katalyzátorem modrá paní, ale princip byl stejný. Nyní ustupte dozadu a do stran, řekla žlutá a první hřebec se postavil do středu arény hlavou k pavilonu. Ty a tví následovníci budete mít každý 2 minuty na to, abyste se nám předvedli. Každé představení bude následovat jednominutová porada rozhodčích a oznámení mezi výsledku. Potlesk je povolen do maximální délky 30 sekund a pouze při vyhlášení mezistavu. Pokud máte nějaké dotazy, ptejte se. Žádné otázky nebyly. Jedničko, začni, řekla žlutá. Jednorožec vyrazil do akce. Byl to pěkný, fialovo-zelený kus. Poskakoval, otáčel se a vzpínal se v uspořádaných obrazcích. Nakonec přistoupil k nejtěžšímu cviku, úskoky vpřed a vzad s klepnutím kopyty o sebe za letu. Bylo to opravdu strhující finále. Konec, oznámil skřípavě démon. Asi měl zvláštní schopnost přesně odhadovat časové úseky. Hřebec se zastavil. Hrudník se mu rychle zvedal a nozdry chvěly. Občas z nich vyrazil plamínek. Nervózně očekával výsledek. 3 rozhodčí se radili. Stile neslyšel, co říkali a ani neznal bodovací systém. Znovu se marně pokoušel zahlédnout taneční arénu na opačné straně. Bylo to příliš daleko. Číslo 1 15 bodů, oznámila žlutá. Teď se rozezněl potlesk a přihlížející jednorožci do toho troubili na rohy a dupali, čímž nahrazovali potlesk. Stilovi vystoupení nepřipadalo na tento typ soutěže nijak převratné. Nejsa by to určitě zvládla minimálně stejně, ale do této soutěže se nepřihlásila. Číslo 2, připrav se, oznámila žlutá a na scéně se objevil další jednorožec. Byl mohutnější než jeho předchůdce, svalnatější a barevnější, modré skvrny se střídaly s ostře žlutou barvou. Obzvláště jeho krk se zdál velice silný. Začni. Jednorožec vystartoval do akce. Tenhle byl mnohem hbitější než jeho předchůdce. Dělal kotrmelce dopředu i dozadu, potom začal se sérií salt ve vzduchu, která vyvolala úžasný pískot v některých přihlížejících. Pak se postavil na přední končetiny a zadními kopyty o sebe klepal, až odletovaly jiskry. Ve finále vyskočil kolmo vzhůru, ve vzduchu se převrátil a dopadl na špičku rohu, kterým se zapíchl do trávníku z více než 3/4. Stuhl a zůstal jako socha, dokud mu nevypršel čas. Potom nechal tělo dopadnout na zem a vytáhl roh z hlíny. To bude určitě vítěz, zašeptala modrá paní. Tohle by Nejsa nedokázala. To je pravda. Stila by ve snu nenapadlo, že jednorožec něco takového vůbec může dokázat. Rozhodčí se opět radili. 26, oznámila žlutá adeptka. V zápětí se rozpoutal obrovský aplaus, dupot a pískot, který přerušilo až vypršení 30-sekundového limitu. Postupně se představovali další soutěžící, ale kvalit toho druhého už žádný z nich nedosáhl. Stile usoudil, že každý rozhodčí přiděluje od 1 do 10 bodů a maximální počet přidělených bodů tedy může být celkem 30. Jeho zrak postupně putoval po dalších kolbištích. Vpravo se závodilo v běhu. Jednorožci se hnali po vyznačeném oválu a z nozder jim šlehaly plameny, kterými odváděly přebytečné tělesné teplo. Jednorožci se nepotili, ale vydechovali plamen. Vlevo se bojovalo v trojboji. Stile však stále neviděl, co dělá Nejsa. Soutěž v jeho aréně už ho začínala nudit, zatímco paní se výborně bavila. Během necelé hodiny bylo úvodní kolo soutěže ukončeno. Ze skupiny byli vybráni 4 jednorožci, kteří postoupili do 2. kola. Soutěžící se přesunuli na nové stanoviště před pavilónem adeptů. Soutěžilo se v hudbě. Každý účastník zahrál na roh melodii. Každá byla krásná. Jeden jednorožec hrál jako na trumpetu, roh jiného zněl jako hoboj, třetího jako housle a u 4. jako flétna. Housle dostali nejvyšší počet bodů, ale Hoboj a Flétna obdrželi stejné ohodnocení, 22 bodů. Tohle se mi nelíbí, řekla žlutá. Jsou stejně dobří, nedovedu mezi nimi spravedlivě vybrat. Máte snad jiné hodnocení, kolegové. Démon a Sokolák potřásli hlavou. Souhlasili s tím, že oba soutěžící jsou na stejné úrovni. Nevím, jak je rozsoudit, řekla žlutá. Už je to tak dávno, co jsem naposledy slyšela zvuk flétny a nevím, který zvuk se více blížil originálnímu nástroji. Kdybych to tak měla s čím srovnávat, modrá paní se postavila. Pokud by rozhodčí dovolili, žlutá po ní šlehla pohledem. Mluv, paní, pokud to je k věci. Můj pán, modrý adept, se v hudbě dobře vyzná a náhodou má u sebe vynikající flétnu. S tímhle nemůžu souhlasit, protestoval Stile, ale žlutá se na něj mile, i když trochu zlomyslně usmála. Myslím, modrý, že mi dlužíš laskavost. Stile rozpřáhl ruce. Dostali ho. Co si tedy přeješ, žlutá? Slyšel si tu melodii, kterou tady jednorožec s flétnovým rohem hrál. Pokud bys ji mohl přehrát znovu, jak nejlépe dokážeš, mohli bychom srovnávat. Stile si v duchu povzdechl a přešel před pavilon. Nebál se hrát. Starosti mu dělali neobvyklé vlastnosti platinové flétny, která by mohla soustředit velké množství magické energie. Pokud však na magii nebude myslet, nebude to snad tak vážné. Dlužil žluté laskavost a tohle nebylo nic těžkého. Sestavil flétnu, přiložil ji k ústům a začal hrát požadovanou melodii. Kouzelný nástroj se výborně ovládal a dělal z něj lepšího flétnistu, než jakým ve skutečnosti byl. Tóny byly sladké jako med. Magie se sice začala schromažďovat, ale jen v malém množství.